nézőim, be is kapcsolom a mikrofont. Szóval, sziasztok kedves nézőim, nagyon hosszú ideje nem voltunk itt ezen a csatornán, legalábbis én, de valószínűleg ti sem. És hát ezt a nem is tudom, hanyadik újra kezdjük a streamelés beköszöntőt, kezdjük azzal, hogy mondjátok nekem, hogy működik minden, van kép, van hang, és működik a chat, nyilván a chat az működik, azt már láttam eddig is, úgyhogy hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki úgy döntött, hogy több hónapnyi kihagyás után is becsatlakozik ide hozzánk. Ahogy láthatjátok, egyébként most nem abban a szobában vagyok, ahol eddig streameltem, Bogyi rögtön észrevette, hanem a kisebbik szobámban vagyok, a dolgozó szobában. Most ide állítottam be az összes felszerelést, amit be akartam ide pakolni a streambe. Tehát, hogy eddig egy másik szobában voltam, most egy új szobában voltam. Marcipános Milka kérdezi, hogy átrendeztem-e a lakást. Nem rendeztem át a lakást, hanem tényleg átjöttem egy másik szobába. Ami egyébként nagyon durva belegondolni, de a legutóbbi stream óta egyébként kifestettük ezt az egész lakást, tehát hogy nincs minden olyan formában, mint ahogy a legutóbbi streamben volt, de ez részletkérdés, és közben látom, hogy Bogyi írja a chatben, hogy nincs szinkronban a kép és a hang. Nem tudom, hogy más is tapasztalja-e ezt az anomáliát, hogy nincsen szinkronban a kép és a hang. Remélem, hogy olyan probléma van csak, ami a Bogyinál jelentkezik. Na mindegy, úgy látom, oké, mindenki azt ír, mármint, hogy a többiek azt írják, hogy rendben van, úgyhogy bízom benne, hogy rendben van, elvileg szinkronban kell lennie a hangnak és a képnek, ezt így állítottam be. A lényeg az, hogy itt vagyunk újra, és látom, hogy kérdezte, nem tudom kimondani a nevedet, XYZDG1981, a póki figurák nem fognak megolvadni a radiátoron. Ezekre gondolsz itt, hál' Istennek nem lesz gond, mert ezek csak dobozok. Ezek itt üres dobozok mellettem, úgyhogy ezeknek valószínűleg nem lesz akkora nagy problémája, meg hál' Istennek egészen kellemes idő van itt a lakásban, úgyhogy nem kell vadul fűtenem, és nem fognak felgyulladni mellettem. A dobozok viszont, hogyha mégis felgyulladnak, akkor legalább lesz valami izgalom a streamben. Tűzi játék, meg tűz eddig még azt hiszem nem volt. És most Oberon sincs itt, mert hogy erre az asztalra nem tud felugrani a cica, úgyhogy ha halljátok majd, hogy nyávog, akkor az valószínűleg azért lesz, mert hogy megjelenik itt az asztal mellett, és fel akar majd jönni, de nem tud. Egyébként Oberon, köszöni szépen, nagyon jól van. Most 2023 van, ami azt jelenti, hogy idén fog belépni a cica a 18. életévébe, amit kimondani is elképesztő, de tényleg idén augusztusban lesz 18 éves a macska, és minden rendben van, hál' Istennek vele, orvosnál sem voltunk lassan negyed éve, mert hogy nem volt rá szükség, úgyhogy minden a legnagyobb rendben, úgyhogy azt gondolom, hogy el is kezdhetjük a játékot. Úgy döntöttem, hogy ma egy kis Last of Us-szal fogok játszani, méghozzá a második résszel, mert hogy a sorozat hatására elkezdtem újra játszani a játékkal, és párhuzamosan játszom az első résszel és a második résszel, és most épp a második részt vettem elő, és úgy döntöttem, hogy akkor ma egy kicsit játszani fogunk a The Last of Us 2-vel, és nem az elejéről fogom kezdeni, mert nem szeretem ennek a játéknak az elejét, mert nagyon lassú, tehát nagyon ilyen tutorial jellege van a Last of Us 2-nek, már mint az elejének, mint az összes videójátéknak általában, úgyhogy egy kicsit előre fogunk szaladni, és egy olyan pályát fogok kiválasztani, amikor Ellie már Pittsburghben van, és nagyon látványos a terület, meg akció van, meg minden, Úgyhogy bele is vágunk a Seattle első nap, és így a Capitol Hillnél fogjuk kezdeni a történetet, méghozzá közepes plusz játékmódban, ami azt jelenti, hogy ez már a New Game Plus. Tehát, hogy nyilván ezt a játékot már a megjelenéskor végigjátszottam, ezzel megnyílt számomra a New Game Plus lehetőség, úgyhogy most megvan már az összes felszerelésem, Ellie-nek a képességei fel vannak maxolva, meg gyakorlatilag az összes nála lévő fegyver is fel van maxolva, illetve be lehet kapcsolni mindenféle segítségeket, amivel könnyebbé válik a játékmenet, úgyhogy bekapcsolom ezeket az extrákat is, hogy ne lássátok, hogy egyébként mennyire béna vagyok néha az ilyen játékokban. És közben hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki időközben csatlakozott be hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem ennyi hosszú idő kihagyás után. Úgyhogy szia zárójel, szia Kodi, szia Rori, szia Siklara, szia Pepita, és szia Démial, és látom, hogy zárójel rögtön kiszúrta, hogy milyen kontroller van nálam. Ez bizony a DualSense Edge, ami lényegében a PlayStation-nek a Pro kontrollere. Nálam van, tesztelgetem éppen, és valószínűleg a közeljövőben írni fogok róla egyébként egy részletesebb cikket, hogy milyen használni, milyen funkciói vannak, mennyit bír az akkumulátor, meg ilyesmi, úgyhogy valamikor szerintem az elkövetkezendő másfél hétben lesz erről egy kifejezetten részletes és tartalmas cikk. Zárójel kérdező, hogy mik a tapasztalatok vele, tényleg akkor a game changer, vagy ez most spoiler? Elmondhatom, hogy ez a kontroller, ez nem a magam fajta játékosoknak készült, tehát, hogy én nem vagyok egy profi, nem számítok profi játékosnak, szeretek játszani, meg úgy gondolom, hogy értek a videójátékokhoz, de nem vagyok profi. És ez a kontroller profiknak készült, tehát, hogy olyanoknak, akiknek minden másodperc számít, akik szeretnek mókolni a kontrollerrel. Amit én nagyon élvezek benne, hogy ugye itt a hátlapján vannak ugye extra gombok, amikkel egy kicsit könnyebbé válik az élet. Ez nekem nagyon tetszik az is, hogy ugye le lehet cserélni a kupakokat, és most nekem az ilyen magas kupak van rajta, ami számomra kényelmesebb, és hát amit tudni kell, hogy kisebb benne az akkumulátor, tehát hogy nem akkora akkumulátor van benne, mint a sima DualSense kontrollerekben, úgyhogy itt tapasztalatom alapján ilyen nagyjából 4 óra alatt le tudom meríteni. Még nem mértem meg pontosan, ilyen nagyjából 4 óra alatt le lehet meríteni a kontrollert, ami kevesebb, mint a sima DualSense kontrolleré. Úgyhogy ez mindenképpen negatívum. Nem csak, hogy ugye az extra funkciók miatt többet fogyaszt a kontroller, de konkrétan kisebb is benne az akkumulátor, úgyhogy nem bír. Nem lehet annyit játszani vele, mint egy sima DualSense-el. Viszont ez engem kevéssé zavar, ugyanis van hozzá egy 2,5 méteres kábel, ami kellően hosszú ahhoz, hogy ne kelljen aggódnom amiatt, hogy lemerül a kontroller, mert olyan hosszú a kontroller, hogy mármint nem a kontroller olyan hosszú, hanem a kontrollerbe dughat új kábel olyan hosszú, hogyha hátradőlök a kanapén, akkor sem feszül meg, úgyhogy kényelmesen tudok vele játszani. Közben Singon írja, hogy nálam 6-8 óra a maximum játék függően, de melyiket neked a sima DualSense kontrollerrel, vagy már te is DualSense Edge-el játszol, Singon? Azért kérdezem, mert hogy szerintem nálam ilyen, hát tényleg mostanában elég sokat játszottam, mert játszak egy játékkal, amiről még nem beszélhetek, hogy játszok vele. Úgyhogy engem nem annyira zavar, hogy lemerül a kontroller, de mindenkinek tudnia kell, hogy aki megveszi a DualSense Edge kontrollert, annak rá kell készülnie arra, hogy kisebb akkumulátor van benne, ezért nem lehet annyit használni, mint a sima DualSense. Úgyhogy erre készüljetek rá. Hogyha esetleg úgy döntöttek, hogy kiadtok 100.000 forintot egy PlayStation kontrollerért, őszinte leszek, én azt gondolom, hogy A PlayStation 5 játékosok 95,5%-ának semmi szüksége nincsen egy ilyen kontrollerre. Ez tényleg, tényleg azoknak készült, akiknek minden nagyon fontos az online játékokban, meg akik PlayStation-ön, nem tudom, profi játékosok, tehát hogy versenyre járnak, mert hogy azért vannak ennek a kontrollernek olyan funkciói, amik azért elég jók, tehát hogy be lehet állítani profilokat, tehát hogy ugye át lehet szabni a gombkiosztást, be lehet állítani különböző játékokhoz profilokat. Ezeket a profilokat ráadásul rá lehet menteni a kontrollerre, mert van memóriája, és hogyha gyakorlatilag, ha elviszed a kontrollert és használod egy másik PlayStation 5-ön, akkor hozzáférsz azokhoz a profilokhoz, amiket te beállítottál, és nem kell a beállításokban mókolni. Lehet gyakorlatilag testre szabni az analóg karnak a működését, tehát hogy szoftveresen tudod állítgatni, ami az én szintemnek már így nagyon messze van, tehát hogy én nem fogom állítgatni az analóg karnak ugye a pontosságát, meg a küszöbeit, meg mindent. Úgyhogy biztos van, akinek megér ez a kontroller 100 000 forintot, de én azt gondolom, hogy nem az átlag játékosoknak készült. Mint ahogy egyébként az Xbox-nak a jó drága, azt hiszem ilyen 70-80 000 forintért kínált kontrollere sem az átlag játékosoknak készült, úgyhogy én azt gondolom, hogy a legtöbb játékos meg lesz a DualSense Edge nélkül, annak ellenére is, hogy egyébként vannak tényleg olyan tulajdonságai, amit én is nagyon jól ki tudok használni. Na, de közben Last of Us Part 2, itt vagyunk ugye Seattle-ben, itt van Ellie, és itt van a kis barátnője, aki velünk jött Jacksonville-ből, és hát gyakorlatilag most egy olyan területen vagyunk, ahol fertőzöttekkel, illetve emberi ellenfelekkel is össze kell majd, hát... barátkoznunk, és a barátság szó alatt nem pontosan azt értem, amit a legtöbben gondolnának rajta, és ahogy mondtam, ugye minden fegyvere megvan már Ellie-nek, hogyha belépek a menübe, akkor látszódni fog, hogy megvan minden. Kicsit vissza kell szoknom a gombkiosztásra, ez az, tehát, hogy itt vannak a fegyverek, megvan minden, és minden ki van maxolva, és hát ugye a beállítások között be lehet állítani olyan csalásokat, itt extra-nak hívják, hogy például végtelen lőszer, ami egy borzasztóan hasznos kiegészítő, illetve időlassítás, amikor célzunk, aztán végtelen tárgykészítés, ezt nem szoktam használni, végtelen a közelharci tartóság, ami azt jelenti, hogy a tárgyaink nem használódnak el, meg végtelen hatótávolságú hallgatózás. Nagyon jók ezek a funkciók, gyakorlatilag a játék az ilyen elképesztően könnyűvé változik ezáltal, úgyhogy igazi fáklyás menet gyakorlatilag ennek köszönhetően a játék, viszont ez lehetővé teszi, hogy ne legyek elképesztően béna, és tudjak figyelni például a chatre is, meg a chatbe érkező kommentekre, meg arra, hogy közben beszéljek, úgyhogy ja, így fogok most játszani a Last of Us második részével, ami egyébként, hogyha jól emlékszem, idén lesz 3 éves ez a játék. És még mindig elképesztően jól néz ki. Most én egyébként egy 2K-s monitoron játszok vele, és felvettem egy kicsit a fényerőt, hogy ti is rendesen lássatok mindent, mert hogy egyébként vannak ebben a játékban elég sötét részek, és azok a sötét részek így streamelve nem néznek ki már annyira jól, úgyhogy felvettem a fényerőt. De a lényeg, hogy ti is mindent lássatok. De hogy egyébként azt gondolom, hogy még így 3 év távlatából is elképesztően jól néz ki ez a játék. Nagyon szépen ki vannak dolgozva a belső terek. És és ilyen nagyon, nagyon életszerű, életszagú, mert tényleg belső terek, külső terek is, ahogy ki van dolgozva ez, a, ez az elhagyatott város, meg minden, ez még így a sokadik alkalommal is képes lenyűgözni engem, miközben játszom vele. És igen, jól mondja Bogyi, hogy ez valójában nem is egy PS5-ös dedikált játék. Nyilván jött hozzá egy PS5-ös patch, de alapvetően ezt azért PS4-re fejlesztették, meg PS4-re is adták ki, és ahhoz képest egyébként tényleg egészen varázslatos, hogy hogy néz ki ez a játék. Közben Dami kérdezi, hogy tetszik a sorozat, ugye a harmadik részénél járunk a The Last of Us sorozatnak, ami az HBO-n és az HBO Max-en követhető nyomon, és azt kell, hogy mondjam, hogy én valamiért nem voltam különösebben lelkes, hogy érkezik a sorozat, láttam az előzetes, meg minden, de hogy így nem voltam így bezsongva, hogy úristen, jön a The Last of Us sorozat, és alig vártam. Aztán leültem az első rész elé, és azóta nyilván minden hétfő gyakorlatilag egy ilyen nemzeti ünnep, amikor este le kell ülni a tévé elé, le kell halkítani a telefont, és meg kell nézni a sorozatot. Röviden én azt gondolom, hogy zseniálisan jó lett a sorozat. Egyrészt azért, mert hogy tényleg nem túlzás, amikor azt mondják az emberek, hogy az egyik legjobb videójáték adaptáció, ami valaha készült. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ebben nem nagyon lehet belekötni. Viszont ami engem lenyűgöz, az nem az, hogy gyakorlatilag átvettek komplett jeleneteket meg, hogy gyakorlatilag benne van a sorozatban a hátizsák animáció, a színészek pontosan úgy veszik le a hátizsákokat és rakják vissza, mint ahogy az a játékban játható. Nekem ami számomra zseniálisra teszi a sorozatot, hogy egyrészt hű az eredetihez, de közben pedig így kiegészíti, elképesztően jól kiegészíti az univerzumot, amit mi már ismerünk lassan. Hát, mikor jött ki a Last of Us? Idén 10 éve. Hogy kijött az eredeti Last of Us PS3-ra, tehát hogy nagyon jól kiegészíti, nagyon jól elmagyarázza, hogy ez az egész fertőzés, ez hogyan tarolta le a világot, arról nem is beszélve, hogy olyan változások vannak benne, amik szerintem jót tettek neki, tehát hogy ahogy a spóra működik a sorozatban, az szerintem sokkal jobb, mint ahogy a játékban működött, tehát hogy értem én, hogy tényleg nem akartak sok olyan jelenetet, nem akartak olyan jeleneteket, amiben folyamatosan maszkban vannak a karakterek, mert hogy elveszik a színészi játék. Én ezt tökre elfogadom, és nagyon örülök annak, hogy úgy csinálták meg ezt az egészet, hogy ne kelljen a maszk, de ettől függetlenül továbbra is a zombik egyébként veszélyesek, és maszk nélkül is elég nagy problémát jelentenek. Tehát, hogy az nagyon jó volt. Tudom, hogy a harmadik rész miatt rengetegen kiakadtak, hogy úristen, és bocsánat, hogy ki kell mondanom ezt a szót, hogy meleg lobby, de ez akkor nagy baromság. Tehát, hogy szerintem a harmadik rész az nem csak mint Last of Us volt egyébként zseniálisan jó, hanem mint általában egy random sorozat epizód, és szerintem tökéletes volt. Nagyon sokan egyébként elsiklottak azon információm mellett, hogy egyébként Bill és Frank ugye a videójátékban is melegek, tehát hogy nincsen kimondva a játékban, de ott vannak az arra utaló jelek, hogy ők a játékban is egyébként egy párt alkottak, tehát hogy Frank Billnek a partnere volt, és nem olyan értelemben volt a partnere, hogy együtt jártak zombikat gyilkolászni, csak hát hál' Istennek a sorozatban megírták úgy ezt a karaktert, mind a kettőt igazából, mert Frankről nagyon keveset tudtunk meg egyébként Frankről, hogy Bill egy sokkal szimpatikusabb karakter lett, miközben azért megőrizte az eredetinek az egyes tulajdonságait, és ez egy szerintem egy gyönyörű történet volt, ami megmutatta, hogy a zombi apokalipszis, bár nem szabad zombi apokalipszisnek hívni a Last of Us-t, mert hogy nincsenek zombik a Last of Us-ban, hanem fertőzöttek vannak, ezt szeretem hangsúlyozni, hogy itt egy darab zombi nincsen, itt fertőzött emberek vannak, szóval tehát, hogy a kvázi fertőzöttes világ vége után is embernek lehet maradni, és teljes életet lehet élni. És azt gondolom egyébként, hogy ez a játékból annyira alapvetően nem jött át. Nyilván ott van Jacksonville, és tényleg vannak emberek, akik megpróbálják a régi életet élni az olyan körülmények között, amikor nagyon nehéz a régi életet élni, de szerintem csodálatos dolog volt, hogy a sorozat sokkal, sokkal mélyebben megmutatta, hogy az ilyen körülmények között is egyébként embernek lehet maradni, és megmutatta, hogy a játék alapvetően, főleg a második rész, az főleg arra koncentrál, hogy így az emberek mennyire elvesztik az emberségüket egy ilyen világban, és a sorozat megmutatta, hogy egyébként lehet nagyon, nagyon jó embernek maradni egyébként ebben a világban is, és lehet egyébként alapvetően szép életet is élni ebben a világban is, és ez szerintem egy nagyon, nagyon, nagyon csodás adalék volt ehhez az univerzumhoz, meg ehhez a játékhoz. Szóval nagyon rövidre fogva, én nagyon jónak tartom. Nagyon jónak tartom a sorozatot, és alig várom, hogy holnap este legyen, végezzek a munkában, és rákészülhessek arra, hogy jön a negyedik rész, és megnézhessem a negyedik részt, ami egyébként ugye Seattle-ben fog játszódni, ami az egyik legbrutálisabb része egyébként az első résznek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket fognak átvenni az első részből, és miket fognak egyébként megváltoztatni. Tehát, hogy mindig nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi marad, és mi változik a sorozatban. És nagyon örülök annak, hogy berendelték egyébként a második évadot. Tehát, hogy lesz második évad, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a második évadban hogyan fogják feldolgozni a második részt. Mert azért a második rész az kemény. Több szempontból is, és kemény, sokkal keményebb, mint az első rész. Na, most láthattátok működés közben, hogy milyen jól működik a lassítás. Hát amikor elkezdek célozni, akkor belassítja az időt egyébként a játék, és sokkal egyszerűbbé válik egyébként a harc, ami azért a Last of Us-ban is kemény tudott lenni, a második részben meg még keményebb tudott lenni. Úgy nézem, hogy ezen a terepen sikerült egyébként mindenkit elaltatni, úgymond. És most ezen a területen egyébként nem kell foglalkoznom azzal sem, hogy gyűjtögessem az extrákat, ugyanis már másodszor is végigjátszottam egyébként ezt a területet, és összeszedtem mindent. Ó, szia! Milyen jó pofa ez itt a figura. Szia, Goblin. Szóval összeszedtem minden extrát, mert hogy egyébként az a tervem, hogy kiplatinázom az első és a második részt is, mert hogy annak idején nem fektettem annyi energiát az első és második végig játszásába, hogy folyamatosan figyeljék arra, hogy meglegyen az összes extra, amit össze lehet gyűjtögetni a pályákon. Úgyhogy most egyrészt a sztori miatt is végig játszom, másrészt figyelek arra. Figyelek arra, hogy összeszedjek mindent, és meglegyen a platina fokozat a Last of Us 1-ből és a Last of Us 2-ből is. Ezek a 2023-as terveim, hogy platinázzak a két játékba. Többek között ez is a tervem idén. Elképesztő challenge-eket vállaltam 2023-ra. Közben Szingon írja a chatben, a harmadik részsel csak egy kritika volt, amivel egyetértettem, hogy az átírás miatt kimaradt Ellie és Bill találkozása minimálisan, de azért jó volt a játékban az a rész. Ezt egyébként elismerem, hogy az egy meghatározó pillanat egyébként szerintem a játékban, mikor Bill és Ellie találkozik, ezt aláírom. Nekem személy szerint annyira nem hiányzott egyébként a harmadik részből. Nyilván a Bill átírt karaktere nem úgy reagált volna Ellie-re, mint ahogy az eredeti videójáték karaktere. Ennél fogva így igazából nekem nem hiányzott. Nyilván meg lehetett volna úgy írni az epizódot, hogy Bill életben marad. Bocsánat, hogyha valakinek spoilereztem, ne haragudjatok, de nyilván valószínűleg bízom benne, hogy mindenki, aki nézi most ezt a streamet, az hétről hétre nyomon követi egyébként a sorozatot, tehát hogy nyilván meg lehetett volna úgy írni a harmadik részt, hogy Bill életben marad, de azt gondolom, hogy az valamennyit elvett volna a sorozatnak az elejéből, szóval én elégedett vagyunk, de nyilván nem vagyunk egyformák. Tökre megértem azokat is, akik azt mondják, hogy nekik hiányzott a Bill és az Ellie közötti interakció, én nem tartozom közéjük, tehát hogy én nagyszerűen szórakoztam így is, tehát hogy de azt gondolom, hogy nincs ebben semmi szégyelnivaló, én azért elpityeredtem azon az epizódon, mert hogy tényleg olyan hatással volt rám. És egyébként tök érdekes, hogy amikor elkezdtem játszani a második résszel, és végigjátszottam az elejét, amiben mindenki tudja, hogy mi történik, az is nagyon erős hatással volt rám, tehát hogy tök durva volt, hogy játszottam a játékkal, és hiába ismertem a történetet, meg hogy mi történik, ennek ellenére ilyen érzelmileg megint elkapott, ami egyébként tök jó, hogy egy videójáték annyira jól megvan írva, és annyira fontosak számomra a karakterek, hogy érzelmeket váltanak ki belőle, úgyhogy tök jó érzés volt játszani megint a második résszel. Szegények azt se tudják, hogy mivel állnak szemben. Olyan vagyok, mint a Predator. Hopp! Végre észrevettem. Célozni se tudtak. Szia Jézus! Köszönöm szépen! Köszi szépen, hogy benéztél. Guys, did they send looking for you? Too many. Igen, egyébként a PlayStation 5 verzióban egészen jó trófeák vannak, tehát hogy nem ilyen, tehát hogy nem egyébként nem annyira nehéz kiplatinázni ezt a játékot. Az első részben a Part 1 PS5-ös verziójában nagyon idegesítő, hogy például olyan trófeák vannak, hogy hallgasd meg az összes opcionális beszélgetést. Tehát, hogy azt összeszedni, az egy kicsit idegörlő. Jaj, közben látom, hogy egyébként Rory írta, hogy Zsófi üdvözöl, és remélem, hogy sokáig játszol, és raidelhet ide hozzád majd, ha puzzle-t befejezi. Köszi szépen, Rory, hogy átadtad az üzenetet. Egyébként az a tervem, hogy nagyjából ilyen 2-2 és fél órát játszom ma, úgyhogy még az is lehet, hogy a Zsófi tud raidelni. Közben mutatom nektek, hogy valóban él még a cica. Itt van ő nagysága. Meg is próbálom valahogy ide lerakni az asztalra, hogyha már ide jött nyávogni. Enni még nem kapsz, mert nagyon korán vagy, légy szíves, ne kattints el semmit. A fenekedet most nem tudod megmutatni a nézőknek, de látnotok kell, hogy Obika él és virul, úgyhogy minden rendben. Próbálsz magadnak helyet találni, cica, vagy mi a terv? Itt most nem annyira jó, hogyha itt vagy, de persze maradjál. És dörgölősz hozzám, hiszen anélkül nincs stream. Igen, nagyon ügyes vagy. Megnyomtad a ravaszt. Nagyon ravasz cica vagy. Obika, ne húzogasd meg, légy szia ravaszt. Hoppá, jaj, de béna vagyok. Hello. Hú. See any others? Not yet. How are we gonna get? Nem tudok csinálni hangtompítót. Ez szomorú. Just need a minute to talk with her. Are you gonna make her talk? If I have to. Igen, a végtelen hallással nem sikerült kiszúrnom, hogy a hátam mögött vannak a jó a fiúkák, úgyhogy ezt most elég csúnyán beszívtam, de most cica nehézségi fokozaton játszom, tehát hogy azt azért számoljuk bele, hogy ez némileg megnehezíti a dolgomat, hogy bekapcsolt az Oberon nehézségi fokozat, ami mindig komoly terheket ró rám. Igaz, Oberon? Itt is mindjárt meg fognak jelenni a kis pajtások, akiket majd fejlővésekkel kell megajándékoznom. Aha, ott is vannak. Szevasztok, fiúkák! Még mit sem sejtetek? Lesz nem ulos. Rögtében el egyet is. A bika? Nem biztos, hogy jó, hogyha ott bókászol. Nem biztos, hogy jó. Hello! Elég brutális egyébként, hogyha nem fejre célzok, hanem testre a távcsöves puskával úgy szakítja le a végtagokat, mint az állat. Na, még mindig vagytok? Ó, még ott szalad valaki. Legyen az uzája. És jól látszik egyébként, hogy a kis partnerem is sem teljesen használhatatlan, hanem tényleg lő a karakterekre is, el is találja egyébként az ellenfeleket. A cica simogatást érdemel. Kiváltotta anyukám a csatornapontot, úgyhogy mindjárt itt ezt az utolsó jó embert is elintézem, aztán a cica megkapja a nekiá. Ó, hát végeztünk. Na, cica, a cica simogatást érdemel, ugye? Te is úgy érzed, hogy cica simogatást érdemel? Nagyon jó, szervusz cica, megkapod a simogatást, ha már sikerült kiváltani ezt a csapatnapotot, és közben nagy szeretettel üdvözlök egyébként mindenkit, aki időközben csatlakozott, itt van velünk például Szelion. Köszönöm szépen, hogy ekkora hosszú pihenő után is úgy éreztétek, hogy érdemes csatlakozni a mai streamhez. Nyilván nem akarok ilyen őrületesen nagy ígéreteket tenni, de mostantól igen, szerinted csak én egy őrületes nagy ígéreteket tennem? Na mindegy, tehát hogy próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy mostantól minden héten legalább egy stream legyen hétvégén, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezt tartanom, de ez a tervem, hogy visszatérek a rendszeres streameléshez, és heti több valószínűleg nem fog beleférni a programba, de heti egyet mindenképpen próbálok majd bezsúfolni, és most ugye nyilván a Last of Us aktualitása miatt játszom a Last of Us-szal, de a terveink között szerepel többek között a Hogwarts Legacy is, ami ugye 10-én jelenik meg, úgyhogy valószínűleg lesz olyan stream is, amiben elindítom a saját kis varázsló tanoncomat, hogy megfejtsük Hogwarts, azaz, hogy a Roxfortnak a titkát. Úgyhogy tényleg az a terv, hogy legyen heti egy stream, és természetesen valamikor visszatérek majd egy picit a DayZ-hez is, hiszen utoljára akkor játszottam egyébként a DayZ-vel, amikor streameltem, és kíváncsi vagyok, hogy abban a több mint fél évben, ami azóta eltelt, azóta milyen újdonságokat raktak egyébként a konzolos verzióba. Mi van, cica? az ott az nagyon rossz, amit csinálsz. Szia Zsolt, köszi szépen neked is, hogy benéztél hozzánk. És hogyha esetleg valaki még teljesen új lenne itt a csatornán, akkor egyébként mondom nektek, hogy nyilván van Discord szerverünk is, amit hogyha beírtok ide a chatbe, akkor megtaláljátok, és lehet csatlakozni. A terveink között szerepel egyébként az is, hogy a streamelés mellett egy kicsit életet lehelyek a Discord szerverbe is, illetve hát ületes újdonság, hogy már fenn vagyok a TikTokon is, úgyhogy ha valaki szeretne követni a TikTokon, akkor megteheti. Nem voltam mostanában ott sem annyira aktív, de igyekszem, nem tudom, nem táncolós videókat csinálni többek között, hanem olyan videókat, amik esetleg érdekelhetik az embereket. Az utóbbi időben például csináltam videót a cicának az okos etetőjéről, meg a cicának az okos itatójáról is. Tehát, hogy felokosítottam a macskának az életét, úgyhogy van most már neki okos itatója, meg okos etetője. Az előbbinek nagyobb haszna van, mint az utóbbinak, de ettől függetlenül egészen érdekes, és ami a legfontosabb egyébként, hogy működő cuccokat sikerült beszereznem, tehát hogy tényleg olyan módon vannak megcsinálva, hogy még értelmük is van, úgyhogy ezekről készítettem például TikTok videót, de többek között volt olyan videó is, amiben a januári Las Vegas-i utamról készítettem videókat, mert januárban ugye voltam megint a CES Kütyű Expón, és nem magáról az expóról, de ott a Las Vegas-ban töltött időről készítettem néhány videót. Úgyhogy ha valakit esetleg érdekel, az most már TikTokon is követhet, és közben visszatérünk a játékhoz. Itt fel kell menni az emeletre többek között, mert hogy ott is vannak cuccok, amiket össze lehet szedni. Obika, próbálj úgy helyezkedni nagyszerű, hogy ne tegyél tönkre semmit. Jó? Nagyon jó. Lefeküdt a cica. Nem látjátok a videón, de lefeküdt a cica ide az asztalra mellé. Rá a billentyűzetre, úgyhogy ha bármi furcsa történik, Obika, ne a billentyűzet. Tehát, hogy a cica konkrétan a billentyűzeten, a cica a billentyűzeten fekszik, úgyhogy bármi furcsa történik, az a macska volt. Ennyit tudok mondani. Ó, hát ezt a fiút, ezt sikerült úgy lelőni, hogy egy picit megfurcsult a karja neki. Hát ugye, nem kéne lövöldözni egybe főbe, és akkor nem lenne ez. Nem lehet átmenni. Úgyhogy hol is valahol itt? Ja, felül a másik szobában kell átmenni. Hülye vagyok. Nem itt, hanem a másik szobában. Úgyhogy... akkor irány a másik szoba. Hey, I think it's this way. Hopp. Lőszer a gépfegyverbe. Ugye az automata fegyvereket, azokat mindig a játék legvégén kapják meg a karakterek, tehát hogy az első részben és a második részben is a játék legvégén szerez automata fegyvert Joel, illetve Ellie, és az automata fegyver az egyetlen, amit nem lehet fejleszteni. Tehát, hogy az ott nem lehet mindenféle kiegészítőket, meg egyéb cuccokat rakni rá. Ja, igen. Erre kell menni. Nem a görgős kapun, hanem itt kell átmászni. Valahol. Aha. Na. Nem? De. Ott kellene átmászni, nem? Ja, nem itt. A memóriám. Lehet, hogy Covington kellene szedni. Igen, Szingon írja, hogy ja, írja a chatben, hogy a sorozat első részében egyből fel is tűnt, hogy bezzegott Joel egyből katonai puskával kezdett, mekkora csalás, viszont utána hogy eldobta az automat, a fegyvert, mert hogy kevés lőszer van hozzá, úgyhogy fölösleges cipelni. Ami ebben egyébként van logika, ha jobban belegondolunk. Mi van, cica? Jaj, közben Cody kérdezi, hogy mi újság Lego fronton, bocsánat, hogy előbb nem válaszoltam a kérdésre. Tegyetek úgy, mint Cody, hogyha nem reagálok egy kérdésre, akkor írjátok be nyugodtan újra a chatbe, mert hogy nyilván azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk. Szóval, igen, mi újság Lego fronton? Hát az utóbbi időben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keveset legóztam. Tehát, hogy mióta nem streameltem aktívan, azóta kettő darab Legót raktam össze. Az egyik az Optimus Prime volt, a második pedig a januárban megjelent TIE Fighter, azaz, hogy a TIE Bomber, tehát hogy összesen kettő darab Legót raktam össze, ezért nem is volt többek között Lego stream. Egyébként az Optimus Prime-ról, arról készítettem egy TikTok videót, a TIE Bombert viszont egyszerűen csak összeraktam, miközben sorozatot néztünk, abból nem készítettem streamet. És az az igazság egyébként, hogy egy kicsit így alább hagyott a lelkesedésem a Lego szettek iránt, így egyre kevesebb olyan Lego szett van, ami így izgalomba hoz, és szeretném összerakni. Tehát, hogy például a mostanában megjelent szettek közül egyedül a faházikó az, ami így felkeltette az érdeklődésemet, de mondjuk annyira nem keltette fel az érdeklődésemet, hogy most kifizessek érte 70 000 forintot, úgyhogy Lego fronton most egy picit így megtorpantam, tehát hogy így tényleg azt tudom mondani, hogy nem annyira vágyom Lego szettek összerakására, mert egész egyszerűen nincsenek olyan Lego szettek, amik így meglátom őket, és így elkap a vágy, hogy úristen, ezt szeretném összerakni. Tehát, hogy ugye mostanában a héten is voltak bejelentések, bejelentették ezeket az új Star Wars sisakokat, illetve jött egy ilyen Marveles Star-Lord sisak, és ezek is olyanok voltak, hogy így legyintettem rá, tehát hogy egy pillanatig sem gondolkodtam el rajta, hogy jaj, de jó lenne ezeket megvenni és összerakni. Na, cicát lerakom, mert kezd egy kicsit terhes lenni a jelenléte, és kéznél van egyébként a porszívóm, úgyhogy szokás szerint felporszívózom a macska által itt hagyott szőrszálakat, mert hogy ha ezt nem teszem, akkor előbb-utóbb a számban végzik. Úgyhogy a régi hagyományoknak megfelelően egy picit felporszívóztam az asztalon. Szóval, igen, egyébként Szingon kérdezi, hogy vannak új sisakok? Igen, gyakorlatilag a héten, ha jól emlékszem, hogy a héten bejelentettek kettő darab új klón sisakot, illetve lett egy űrlord, Star-Lord sisak Marvel vonalon, és hát a Star-Lord sisaknak az a különlegessége, hogy használható ceruzatartóként. Tehát, hogy nem tudom, hogy kinek van erre igénye, de hogyha valakinek éppen új ceruzatartóra van szüksége, és szereti a Marvelt, meg szereti a Galaxis őrzőit, és szeretne egy ilyen toltartót, akkor az most épített magának egyet Legóból. Őszinte leszek, tehát, hogy sem a Cody, ja, így van, és Never Country írja, hogy Leia sisakja is ott van a Jedi visszatérből, amiben belopódzik, ugye, Jabba palotájába, tehát, hogy összesen 4 sisakot jelentettek be, és hát na, tehát hogy egyik sem hozott lázba. Őszintén szóval mondjuk soha nem is voltam különösebben nagy rajongója ezeknek a sisakoknak. Összeraktam ugye a Boba Fettet, ami karácsonyi ajándék volt, az továbbra is itt van a gyűjteményemben, össze van rakva, kint van a polcon, de soha nem hoztak annyira lázba ezek a sisakok, hogy gyakorlatilag megvásároljam őket magamnak a gyűjteményembe. Voltak olyanok, amik tetszettek, például a Darth Vader az tetszett alapvetően, és tetszett többek között egyébként a TIE Fighter pilóta sisak is, de hogy annyira azért nem tetszett, hogy fejenként 25 000 forintért megvásároljam őket. Nem tudom egyébként, hogy most mennyibe kerülnek. Ugye a Lego megint árat emelt, úgyhogy elég magasan vannak most a Lego árak, amik azért megint csak nem járulnak ahhoz hozzá, hogy ilyen őrületesen lelkes legyek a Legót illetően, mert hogy tényleg hát egy közepes szett is már azért elég komoly összegbe kerül, és azért manapság nyilván gazdasági válság van, recesszió van, őrületes infláció van, azért néha a boltban is kikerekedik a szemem, hogy milyen összegeket fizetek egy-egy bevásárlás után, úgyhogy kicsit jobban odafigyelek arra, hogy mire költöm a pénzem, és a Lego mostanában nem feltétlenül van köztük. Tehát, hogy a TIE Bombert azt megvettem, mert hogy nagy rajongója vagyok egyébként a TIE Fightereknek, és itthon egyébként többféle típus is van, és a TIE Bombert azt 20 éve nem adott ki a Lego, úgyhogy az így tökre kellett már nekem a gyűjteményembe, és nagyon örültem neki, hogy kiadták, de hogy például voltak teljesen új Marvel készletek is, és azok közül is. Hát maguk a járművek, azok egyáltalán nem hoztak lázba, tehát hogy voltak karakterek, amiket tök jó lenne megvenni, de nem fogok megvenni most már csak azért szetteket, hogy megszerezzek bizonyos figurákat. Tehát hogy például már van Morbius Lego figura, de egy ilyen borzasztóan gagyi autós pókember készletben van, és azért nem fogok fizetni egyébként 12-14 ezer forintot, illetve amint nagyon megdöbbentem, hogy biztos emlékeztek rá, hogy voltak ezek a mecsák, amikben benne vannak ugye bizonyos Marvel karakterek, és akkor most kiadták Rozsomákot, Thanost, meg nem is emlékszem, hogy kicsodát, kijött az új sorozat, és 6500 forintba kerülnek. És azért, amikor így megláttam az árát, akkor így, hát micsoda? Hát 3500 forintért vettem meg őket 2,5 évvel ezelőtt, és így, hogy majdnem a duplájára nőtt azoknak az egyébként pici, nem is tudom, 60-70 darabos szetteknek az árat. Úgyhogy értem én, hogy Marvel licensz meg minden, de hogy ott is az volt, hogy ez azért 6500 forintot nekem már nem ér meg. Úgyhogy ez a helyzet Lego fronton, hogy így elvesztettem a lelkesedésemet, és igazából volt, hogy az utóbbi hetekben például voltak olyan szettek, amiket eladtam, ilyen régi, szuperhősös járművek, amik már csak kipakolva sem voltak a polcra, csak elpakolva voltak, és így mostában egyre többet gondolkodok azon, hogy tudnám egyébként így a lakásban kallódó szetteket egyébként értékesíteni, mert hogy egész egyszerűen van egy csomó szett, ami csak így dobozokban foglalja a helyet, és nem fogom már őket kirakni, például a polcra kiállítva, úgyhogy most lesz egy időszak, amikor azzal fogok foglalkozni, hogy megtisztogatom ezeket a szetteket, aztán megpróbálom őket elpalasszolni, például ilyen Facebook csoportokban, meg ilyesmiben, mert hogy egyszerűen túl sok Lego gyűlt fel itthon a lakásban, és egy kicsit egész egyszerűen, jaj, Obika, mit csinálsz, kis cica, gyere. Jaj, megpróbált feljönni a cica kevés sikerrel. Szervusz, Obika, visszatértél, nagyon jó. Kellettél, mint egy falatkenyér. Köszi, Bogyi, hogy kiváltottad a hidratálást. Oberon, kellene itt egy nagyobb asztal, mert most egy asztalon van egyébként minden. A monitor, a tablet, a kamera, a mikrofon, a lámpa, a kulacs, a stream deck, a minden, és itt már aztán végképpen nincs hely a cicának. Úgyhogy, ha véletlenül megszakad a stream, az a macska volt. Úgyhogy ez most így konkrétan benne van a pakliban. Obika, ne dörgölőzzél, légy szíves a poharamhoz. Nem akarok macska szőrt a számba, az se többek között. Okos legyél. Hú! Mit csinálsz? Ott van kint a víz. Ebből meg egyébként sem tudsz inni, mert le van zárva. Most kitakarod a csetet? Hey, look. What do you think it is? Someone who wants us to feel her love. Hú, egyébként a ugye ebben a második részben már megjelent egy harmadik frakció a Last of Us-ban, a szektások, és hát azért azok a részek, azok tök kemények. Oda még nem jutottam el egyébként a második végigjátszásomban, de hogy az emlékeim szerint azok sokszor az átlagnál is gyomorforgatóbbak voltak. Tehát, hogy azok a szektások, ezek nem viccelnek ebben a játékban, bár mondjuk a legtöbb szektás az ilyen posztapokaliptikus cuccokban nem a szeretett hírnökei szoktak lenni valójában. Obzika? Ja, Istenem. Azt hiszem megint kezdünk macska nehézségi fokozatra váltani. Közben egyébként meséljetek ti is itt a csendben, hogy mi érdekes történt veletek, mióta nem találkoztunk így stream keretében. Velem egyébként elég sok minden történt. Januárban ugye voltam Las Vegasban, decemberben voltam Edinburgh-ban, aztán az ősz folyamán is viszonylag sokat utazgattam, voltam Kopenhágában, voltam Malmöben, úgyhogy a 2022-nek a második felében elég sokat utazgattam, egyébként tök jó volt, és tényleg annyira besűrűsödött az élet a munkában is, meg minden más területen is, hogy nagyon. Nem azt mondom, hogy nem volt szabadidőm, csak úgy alakultak a dolgok, hogy a szabadidőmben már streamelni nem nagyon tudtam, úgyhogy azért maradtak el a streamek év végére, mert hogy egész egyszerűen nem találtam időt arra, hogy egy hétvégébe be tudjak sűríteni ilyen 2-3 órákat, amikor leülök ide, és akkor így neki durálom magamnak mondjuk egy Lego építésnek, vagy egy hosszabb játékmenetnek. És tényleg voltak, tehát hogy például kifestettük a lakást, de tényleg az egész lakást kifestettük a csocsóékkal, ami két teljes hétvégét vett igénybe. Nyilván utána mindent vissza kellett pakolni, vissza kellett rakni a polcokat, a polcokra vissza kellett pakolni a cuccaimat, tehát hogy gyakorlatilag 4 napon keresztül festettünk 2 hétvégén keresztül, és akkor utána mire a festést követően minden visszakerült a normális helyére, az rengeteg idő volt, ugye ez októberben történt, ugye októberben ugye utaztunk is, úgyhogy a tavaly évvége hál' Istennek ilyen extrán sűrűre sikerült. Hál' Istennek nem, tehát hogy nem volt semmi gond, nem azért nem voltak streamek, mert bármi baj lett volna, egész egyszerűen nem fér bele az időmbe. És közben Gabika kérdezi éppen, hogy szia, 1000 éve, hogy vagy? Szia Gabi, egyrészt köszönöm, hogy itt vagy, másrészt hál' Istennek minden rendben van, minden a legnagyobb rendben. Végre úgy sikerült alakítanom a dolgokat idén február elején, hogy úgy alakult most a hétvége, hogy végre sikerült időt szakítanom arra, hogy megint legyen stream, és az a tervem egyébként, hogy mostantól próbálok minden hétvégében legalább egy ilyen 2-3 órás streamet beiktatni, mert egyébként hiányzott a streamelés, továbbra is szeretek streamelni, továbbra is tök jól esik, hogy itt vagytok, és kíváncsiak vagytok arra, hogy velem mi van, meg hogy mivel játszom, úgyhogy próbálom ismét, tudom, hogy korábban is megígértem ezt, de hogy próbálom ismét úgy alakítgatni az életemet, hogy beleférjen a rendszeres streamelés, legyenek játékok, hogyha ne adj Isten megint rám jön a legózhatnék, akkor megint legyenek Lego streamek, úgyhogy ez a helyzet, de hogy általában hál' Istennek minden rendben van. Nem panaszkodom, nincs okom panaszra. ennek az eredménye az is egyébként, hogy most itt vagyunk, és újra tudok játszani, és itt vagyunk egyébként, nyilván nem mondok ezzel senkinek semmilyen újdonságot, de hogy a Last of Us-nak a második részével játszom, mert hogy a sorozatnak a hatására megint elővettem a játékot, elkezdtem vele játszani, és úgy döntöttem, hogy ha már egyébként ezzel játszom, akkor miért ne játszhatnék vele streamben is. Itt egyébként elég óvatosan kell járkálni, mert hogy mindenhol aknák vannak, amikben, hogyha belesétálok, akkor bizony felrobbanok a picsába. Itt van például egy... Smart. That worked. Yeah, I've seen Joel do this. More of this stuff. Szia Boldi, üdvözöllek téged is! Neked is azt tudom egyébként mondani, hogy hál' Istennek tényleg minden a legnagyobb rendben. Ezen a hétvégén például dolgoznom sem kellett, tegnap egész nap játszottam valamivel, amiről még nem beszélhetek, hogy játszottam vele, nyilván. Erről ennyit szeretnék mondani, aztán majd, amikor eljön az ideje, hogy beszéltek arról, mivel játszottam, akkor majd beszélek arról. Úgyhogy minden süti. Ezt így tudom összefoglalni a dolgokat. Na, sikerült úgy eldobnom, hogy nem aktiváltam az aknát. Hát ez csodálatos. Próbáljuk meg újra. Ez az. Mindjárt egy picit egyébként akciódósabbak lesznek a dolgok, mikor bemegyek a tévészékházba. Itt most ugye az elaknásított területen mászkálunk, nem annyira akciódus, se fertőzöttek nincsenek most, se emberi ellenfelek, de hát ez nyilván a Last of Us-szal játszunk, úgyhogy hamarosan meg fog változni. Itt is egyébként aknák vannak, hogy észnél kell lenni, hogy ne robbanjak fel egy óvatlan mozdulat miatt, de azért ezt a terepet már elég jól ismerem, úgyhogy nem lesz gond. Komolyan! Tehát, hogy így mi történik? We're not being subtle right now. Maybe Leah will come to us. Yeah. Or they might be waiting to ambush us. Na, és most érkezünk meg a TV állomáshoz. Seattle-ben vagyunk, ugye? A történet szerint. Feels empty. I don't buy it. You see a way in? Not yet. Ja, egyébként még lehet, hogy lesz egy játék, amivel majd szeretnék játszani streamben, méghozzá a Marvel Midnight Suns. Decemberben rengeteget játszottam vele, egyrészt mert tesztet írtam róla, ugye a 24.hu-ra, illetve nekem elképesztően bejött az a játék, tehát hogy tavalyi évből szerintem a Midnight Suns volt a kedvenc játékom, és ilyen... Hát nem hazudok, ilyen 60-70 órát biztos, hogy beleraktam. A játékban is vannak hozzá DLC-k is, és igazából a sztorit még be sem fejeztem, úgyhogy szerintem, hogy lesz olyan stream, amiben ismét előveszem a Midnight Suns-t, és végigjátszom. Tehát, hogy azt a játékot be tudom úgy fejezni, hogy ez egy közös élmény legyen, mert hogy hiába játszottam egyébként vele tényleg ilyen, hát legalább 60-70 órát nem fejeztem be a történetet, úgyhogy lehet, hogy majd a történetet streamben fogom befejezni. Ha valaki esetleg nem lenne képben, ugye egy körökre osztott szerepjáték-szerű játékról van szó, amiben értelemszerűen Marvel szuperhősöket kell irányítani, és ilyen néhány részletét leszámítva elképesztően jól összerakott játék. Ami tényleg magával tudott ragadni. Tehát, hogy mostanában az elmúlt másfél évben nagyon kevés videójáték volt tényleg képes arra, hogy így nagyon hosszú időre lekössön, és ennek az eredménye többek között az is, hogy most a Last of Us-szal játszom. Viszont a Midnight az így kellett egy kicsi idő, hogy így hozzászokjak, meg hogy így teljesen átlássam a játékot, de onnantól fogva, hogy így képben voltam, így egész egyszer nem tudtam letenni. Tehát, hogy elmentem dolgozni, hazajöttem, játszottam, és ilyen tényleg rengeteg időt töltöttem vele, úgyhogy lehet, hogy majd előveszem tényleg streamben is, hogy eljussak a sztorinak a végére, meg vannak hozzá DLC-k is, tehát, hogy pont most jött ki nemrégiben a Deadpool DLC, úgyhogy még olyan karaktereket is lehet, hogy szerzek hozzá, akikkel egyébként nem játszottam. Na, közben Szingon írja, hogy az volt az a játék, amit néztem egy hónapig, hogy nincs nekem erre szükségem, majd jött egy akció, majd jött egy kupon, és kevesebb, mint fél áron megszereztem, aztán szintén beleszaladt egyből vagy 50 óra. Mondanám, hogy nem egy hét alatt karácsony körül, de lehet akkor hazudnék. És igazából szeretem a kártyamenedzser játékokat, a körökre osztott XCOM-szerűt is, a Marvelt főleg, és csak hazudtam a pénztárca miatt, hogy nem kell ez nekem. Egyébként tényleg, tehát, hogy egészen lenyűgöző, mármint hogy számomra az volt, hogy mennyire jól összerakták egyébként azt a játékot. Tehát, hogy tök jól működik a kártyás rendszer, tök túl működik egyébként az XCOM-os körökre osztott rendszer, és itt tök jól eltalálták a Marvel contentet is. Tehát, hogy sikerült olyan Marvel hősöket, meg olyan sztorit belerakni, ami egyébként így nem annyira van benne a mainstreamben. Tehát, hogy ugye igaz, hogy benne van Vasember, Amerika kapitány, Pókember, akik ugye ilyen teljesen felkapott karakterek, meg rozsomák, akikkel egyébként el lehet adni egy játékot, de hogy alapvetően a játék nem csak körülöttük forog, hanem vannak ott olyan karakterek is, akik egyébként tényleg így nincsenek benne a mainstreamben. Gondolok itt akár a Szellemlovasra, vagy Nikóra, vagy Iliánára az X-Menből, akik ugye gyakorlatilag ilyen mágikus karakterek, ott volt ugye azért Wanda is, jó, ő azért elég populáris karakter, meg Agatha Harkness, és így tök jól összerakták a sztorit, és tényleg a játékmenet szerintem elképesztően jó, rengeteg időt töltögettem a megfelelő pakliknak az összeállításával, meg hogy hogyan lehet jól kombóztatni a hősöket, kiket érdemes elvinni a harcba, meg mindent, tehát hogy ilyen az év meglepetés játéka volt számomra a Midnight Suns, és be is került az évvégi top listánkba a 24.hu-nál, mert hogy ilyen tényleg, tehát hogyha az ember így ráérez, onnantól fogva így nagyon nehéz abba hagyni. Úgyhogy örömboldogság, hogy készült egy ilyen játék. Tehát, hogy tényleg a Marvel's Avengers-hez képest olyan szintű minőségbeli ugrás minden szempontból, hogy az elképesztő. Tehát, hogy bíztam benne, hogy jó lesz a játék, de hogy még egyébként az ilyen alapvetően az XCOM fejlesztői felé támasztott elvárásaimat is sikerült túlszárnyalniuk. Úgyhogy, hogyha valakinek egyébként bejön ez a kártyás dolog, vagy ez nem veszi el a kedvét, meg szereti a körökre osztott harcot, meg a Marvelt, annak mindenképpen azt javaslom, hogy tegyen vele egy próbát, mert szerintem a teljes árat is megéri ez a játék. Tehát, hogy szerintem azon kevés játékok egyike, amiért simán megéri kifizetni a teljes árat. Mert hogy tényleg, tehát, hogy így bele lehet rakni Hát szerintem ilyen 80 órát biztos, és a DLC-k hoznak új karaktereket, új sztoriszálakat, tehát hogy még szerintem még a Season Passért is érdemes kiadni a pénzt. Úgyhogy játsszatok a Midnight Suns-szal, én is fogok. Most annyira fellelkesítettem saját magamat, hogy mindenképpen lesz majd egy stream, amiben játszok vele, és megmutatom, hogy miért imádtam én egyébként azt a játékot. Ti egyébként játszottatok valamivel, ami melyik volt tavaly az a játék, ami nektek ilyen igazi meglepetés volt, és azt mondjátok, hogy számotokra az volt 2023 legjobb játéka. 2023, na, 2022, tehát, hogy most van 2023, tavaly meg 2022 volt, tehát hogy nektek mi volt 2022-ben a kedvenc játékotok. Közben Szingon írja a chatben, hogy ja, a sztori egy teljesen jó Marvel filmes sztori lett végül, még a stáblista utáni jelentek is teljesen azokat idézik. Na, én például a stáblista utáni jelenteket még nem láttam, úgyhogy már csak ezért is muszáj lesz elővenni újra, és nekifutni még egyszer. Purple the Tentacle írja, hogy High on Life számára az volt a legjobb játék 2022-ben. Na, az az igazság, hogy például a High on Life az nekem teljesen kimaradt. Szingon számára pedig a Cult of the Lamb. Hát, nekem az is kimaradt. Az az igazság egyébként, hogy 2022-ben viszonylag kevés játékkal játszottam. Tehát, hogy a játékok, amivel a legtöbb időt töltöttem, az többek között a Stray volt, a Midnight Suns, rengeteget játszottam a megjelenéskor a Marvel Snap-el, de azt viszonylag gyorsan meguntam egyébként, tehát hogy utoljára akkor játszottam a Marvel Snap-el, amikor streameltem. Úgyhogy amennyire lelkes voltam a Marvel Snap iránt, annyira gyorsan elvesztettem egyébként az érdeklődésemet a kártyajáték iránt. Nem tudom, hogy egyébként valamikor elő fogom-e még venni. Azt tudom, hogy most már a Marvel Snap-be megjött. Megjött a mód, aminek hála már egymás ellen is lehet játszani. Ja, és igen, nyilván játszottam a Ragnarökkel. Isten áldja az időlassítást. And he's still standing. Na, végeztünk. I don't think so. Végeztünk itt. Hú, most megyünk a metróba. A metróba, ahol jönnek az újfajta ellenfelek, amik először a második részben szerepeltek. Bocs a spoiler. Most kaptam meg az értesítést, hogy Zsófi streamel. Kíváncsi vagyok, hogy valójában mikor kezdődött a stream. Mert hogy ha jól értettem Rory tweet üzenetéből, akkor már véget ért. Mármint, hogy mikor én elkezdtem streamelni, akkor talán a Zsófi már streamel. Ezek a lassított hangok, ezek csodálatosak. Ja, itt futni kell. Nem szabad leállni, harcolni. Don't stop! We got you! futás, szaladás van. Adom a fejlővéseket. Na, és akkor elemlámpa bekapcsol, és jöhetnek a fertőzöttek. Ugye mondtam korábban, hogy ebben a játékban nem zombik vannak, hanem fertőzöttek, és ragaszkodom ehhez, hiszen a zombi, hogyha a klasszikus definíciót veszük, akkor ugye a zombi élő halott, és hát ugye ebben a játékban nincsenek élő halottak, hanem ebben a játékban fertőzött emberek vannak. Tehát, hogy itt nem visszajönnek a halálból, hanem gyakorlatilag ugye a gomba megfertőzi őket, és átalakulnak, tehát, hogy nincsenek zombik ebben a játékban, nincsenek élő halottak, nem zombi apokalipszis van, hanem gomba apokalipszis valójában. Nem szeretem, amikor zombiznak, mikor valójában nincsenek zombik. A Walking Deadben zombik vannak. A Last of Usban fertőzöttek vannak. There's a way through. I thought they had us. I know. Na, közben Rory megfejtette nekem, hogy csak a Twitch értesítés jött meg gyakorlatilag mennyi? Másfél óra késéssel. Jaj, ez a kedvenc részem. Mikor úgy kell, úgy is lehet játszani, hogy szépen a fertőzötteket oda irányítom az emberekhez. Mert hogy itt egyszerre vannak fertőzöttek, és nem fertőzöttek, és itt lehet úgy játszani a téglákkal és az üvegekkel, hogy szépen nem én intézem el a katonákat, hanem a fertőzötteket csalom oda a katonákhoz. Ami sokkal szórakoztatóbb, mint lövöldözni egyébként. Egyébként ezek a részek, amikor hát gyakorlatilag csatornában vagyunk, meg ilyen metróállomásokon, ezek néznek ki a legjobban a játékban. Tehát, hogy ezek annyira szépen be vannak világítva, és annyira jól meg vannak csinálva. Hogy mindig ezek voltak a kedvenc részeim egyébként a játékban, mikor itt a metró alagutakban kell, a spóráktól terhes metró alagutakban kell jönni-menni. Oh. Hoppá! Hát az őrületesnek tervezgetésnek az lett a vége, hogy engem kaptak el a zombik. Hát, hogy is mondjam, pro játékmenet szokás szerint. Na, próbáljuk meg akkor újra. Az a baj, hogy mióta New Game Plus-ban játszom, és végtelen erőszerem van, azóta sokkal óvatlanabb vagyok, és kevésbé figyelek, mint amikor először játszottam végig a játékon. Na, akkor kezdődjön a buli. Let's this party started. Kire fogadtok? Az emberekre? vagy a kattogókra. Ne velem foglalkozzatok, van nagyobb gondotok is, mint én. Azaz. Hát... Deriknek lőttek, vagy haraptak. Ott is látom, ott hátul is sikerült valakit elkapni. Aha, elvesztették. Elvesztették az emberek nyomát a kattogók. Úgyhogy szerezni kéne még egy téglát, hogy az utolsó embert, mert hogyha jól látom, akkor egy ember maradt, vagy kettő? Nem, egy ember maradt, még ezt az egy embert el kéne intéztetni a kattagókkal. Szia Mantrix, köszi szépen, hogy benéztél, és szia kis cipő, téged is üdvözöllek. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztál hozzánk, és Kiscipő kérdezi, hogy Bét Instán láttam mindig, hogy tök jó helyeken jársz, Budapesten meg külföldön is, hogy találod ezeket a helyeket? Hát, őszinte leszek erre, nem is tudom, hogy mi a pontos válasz, mert hogy néha a Google térképen találom őket, néha a cikkek alapján találom őket. Igazából, ha mondasz egy konkrét példát, hogy melyik, op! Az utolsó embert is elkapták a kattogó barátaink. Úgyhogy akkor mit szóltak, hogyha úgyis ide gyűltek szépen egy csokorba, akkor kapnak egy molotov cocktailt. Elég lesz a tűz. Ó, jól bírja. Jól bírja. Okay. Na, végeztünk, végeztünk. We shouldn't hang out here for too long. Ez egy jó kör volt, azt kell, hogy mondjam. Eredményes, eredményes volt. Ami nagyon tetszett, az a kabina bal csinál. Hát a kabint azt konkrétan nem én találtam. Én ott csak mentem. Tehát, hogy az nem az én találatom volt. Én oda már csak már mentem, tehát hogy vannak, amikor nem én találom ezeket a csodálatos helyeket, csak mondják nekem, hogy egyébként vannak ezek a szuper helyek, el kéne menni ide. Tehát hogy nem feltétlenül én vagyok a tökéletes és érdekes helyeknek a megtalálója, hanem valamikor, amikor konkrétan én már csak dolgozom a végeredményt. De egyébként az a házikó a Balatonnál, az egy csodálatos kis hely volt. Ábrahám hegyen van egyébként, a Badacson mellett. És egy ilyen régi, felújított présház van megcsinálva. Ilyen tényleg modernre, meg ilyen kózira, meg jópofára, normális konyhával, egyedül a zuhanyzó volt egy picit kicsi, de hát ezt túléltük, és ilyen tök jó ilyen hétvégi menedék, hogy oda elmegy az ember, és ott így jól érzi magát. Mi egyébként nem nyáron voltunk, hanem ugye késő ősszel, és az tényleg egy remek kis hely volt. Scars. I wonder if they're wonder if that's who made all those murals and gutted all those wolves. Everyone in this city's a fucking psycho. Hát ő neki nem, nincs jó napja, ahogy nézem. Have you ever seen anything like this? Bloaters have acid spores. But that didn't sound like a bloater. Whatever the fuck they're fighting, we should let them kill each other. Szerintem is. Szerintem is az a legjobb, amikor a katonák és a fertőzöttek kinyírják egymást. Okay. We get to it. That'll do. Itt vannak ugye a munkapadok, de nem használom őket, mert konkrétan az összes fegyvert már. Ja nem, itt még nincs az összes fegyver felfejlesztve. Mikor itt jártam, még nem volt az összes fegyver felfejlesztve. Most teszem be. Ezen, ennél a mentésnél még nincsen minden megcsinálva. De hát... Elfelejtettem, hogy egy régi mentést töltöttem vissza, úgyhogy még nincsen minden kész, de hogy tényleg, tehát hogy a legtöbb fegyver ki van maxolva. Még a... Joelnek a pisztolyát. Már van 2 darab fejlesztés, amit meg lehet csinálni, és utána kész, kimaxoltam. Ja, ennyi volt. És akkor azt hiszem, még a képességek között is talán van olyan, aminek... Mert úgy tablettet nem találtam. Kész. Kész az összes fegyver. Csodálatos. És ugye vannak a képességek, de hogyha igen, a képességek viszont már ki vannak maxolva az összes, mind az 5 kategóriában. Ugye, hogyha valaki esetleg nem volt itt az elején, neki mondom, hogy New Game Plus-szal játszom, ami azt jelenti, hogy az első végigjátszás után megkapom az összes képességet és fejlesztést, ami az első végigjátszás során össze lett szedve, és ezért ez eléggé megkönnyíti a játékot, és egyébként csak így lehet kiplatinázni magát, a játékot, hogyha az ember másodszor is neki fut, mert ugye első végig játszásra nem lehet megcsinálni az összes fejlesztést. Ja, itt az új ellenfél típus, ami ugye az első részben nem volt. Ha emlékeim nem csalnak, akkor összesen 2 olyan ellenfél van egyébként a második részben, amit nem láthattunk az első részben. mert szükség lesz a bombákra, mert ezek egyébként nagyon kemény ellenfelek. Ezt nem pont így terveztem. Basszus. Ezt egész olcsón megúsztam. Ezt egész olcsón megúsztam. Ennél azért egy picit. Fuck these assholes. Did they get you? No. I'm clean. Picit nehezebb volt asszal. Első alkalommal. Is that what they called them? Yeah. Where the hell do shamblers come from? I don't fucking know. But they're disgusting. Most már csak ki kell jutnunk a metróból. És itt még itt is, itt egy tök jó szépen bevilágított helyszín. Look at those acid burns. Ezt a... No, I'm good. Ezt a... Len vagyunk a mélyben, ahol nincsen semmi fény, és szépen ilyen piros fénnyel világítjuk be, ezt nagyon eltalálták a fejlesztők. Tök jó atmoszférát tud teremteni. Let's see where this takes us. Take your time. Almost done. Okay. It looks clear. Far as I can see. Good. Shamblers? As if the others weren't bad enough. Guess that's nature for you. Yeah, well, nature's an asshole. Az anya természetes seggfej. Én tökre megértem, hogy az anya természetes seggfej egyébként az emberiséggel. Nem tudom hibáztatni. Masré, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk így vasárnap délelőtt. Délelőtt van még? Nem, már elmúlt dél. Úgyhogy akkor nem vasárnap délelőtt van. Minden esetre a lényeg, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben a Last of Us második részével játszom, és igen, hosszú kihagyás után tértem vissza megint a streameléshez. Végre sikerült egyébként időt találnom rá, hogy megint leüljek a gép elé, összerakjam a technikát, és egy kicsit játszak. Hiányzott már egyébként, úgyhogy most így február elején sikerült úgy alakítanom a dolgokat, hogy végre ismét tudjak streamelni, és egyébként korábban már mondtam, itt a többieknek, de hogy az a tervem, hogy heti egy streamet igyekszek be rakni a menetrendembe. Kérdésedre válaszolva, hál' Istennek minden a legnagyobb rendben. Most a sorozat hatására játszom ismét a Last of Us-szal, mert hogy streamen kívül, ó, basszus. Streamen kívül elkezdtem vele játszani, és úgy voltam vele, hogyha már streamen kívül játszom vele, akkor miért ne játszhatnék el a streamben is. Úgyhogy ezért van most a Last of Us a terítéken. Mert hogy a sorozat meghozta a kedvemet, hogy újra játszok ezzel a játékkal, és gyakorlatilag szimultán elkezdtem játszani az első és a második résszel. Ja, lehet, hogy nem kell volna belemászni a sav felhőbe. Na, gyere. És egyébként a New Game Plus-szal játszom, azért van időlassítás, meg végtelen lőszer. Mert ugye már egyszer végigjátszottam a játékot, és már megvan az összes felszerelés, amit korábban megszereztem az első végigjátszás során, illetve megvannak ezek az extrák, amik megkönnyítik a játékmenetet, úgyhogy ugye a második végigjátszás azért most már egy picit light-osabb, mint hogyha először állnék neki a túlélésnek. Azt nézem, hogy mennyire sötét nálatok egyébként, ha be kéne kapcsolnom az álmlámpát, és akkor ti is látnátok, hogy mi történik. Nem hülyeség, mi? Hiába vettem feljebb a fényerőt, hogyha nem figyeltem arra, hogy be legyen kapcsolva az elemlámpa. Közben látom egyébként, hogy most írja, hogy ő a Days Gone-nal játszik, lassan befejezi. Ez egyébként szóval egyébként a Days Gone. Days Gone-t én szerettem, viszont beleraktam abba is szerintem, vagy 40 órát, 40-50-et, de soha nem értem el a sztori végére. Tehát, hogy a Days Gone azon PlayStation játékok egyike, mármint amikor megjelent, akkor ugye PlayStation exkluzív volt. Azon PlayStation exkluzív játékok egyike volt, amit végül nem játszottam végig. Jesus. I wonder how long they kept these running past outbreak day. Egyébként igen, én is szerettem. Szerintem egyébként ez egy teljesen jól összerakott játék volt. Nyilván nem találta fel a spanyol viaszt, meg nem volt ilyen elképesztően eredeti játék, de én bírtam a motoros feelinget, a hordákat, meg egyébként is, hogy az egész játék szerintem tisztességesen össze volt rakva, és hogy valaki így bírja ezt a zombis műfajt, meg minden, annak szerintem mindenképpen érdemes bepótolnia, mert egyébként jól is nézett ki, elképesztően szép helyszíneken lehetett benne játszani, tényleg hatalmas volt, tele volt tartalommal, tehát hogy content volt benne dögivel, tehát hogy tényleg elképesztő időt lehetett belerakni a játékba. Nem tudom, tehát hogy emlékeim szerint jött valami másik játék, amivel elkezdtem játszani, és azért nem fejeztem be, de ugye a megjelenéskor írtam róla cikket, és emlékszem, hogy miután befejeztem a cikket, még utána is játszottam vele, csak aztán valami elvonta róla a figyelmemet, és abba hagytam, és emlékszem, hogy egyszer visszatértem a Days Gone-hoz, hogy akkor most elkezdek vele megint játszani, viszont addigra így teljesen elfelejtettem az irányítást, meg mindent, és így nagyjából fél óráig killódtam, hogy fogalmam sem volt, hogy mihez kell nyúlni, hogyan kellene csinálni, Úgyhogy nem volt türelmem újra végignyálazni az összes oktató videót, hogy ezt kéne csinálni, meg azt kéne csinálni, úgyhogy így félbe maradt. És ilyenkor szoktam mondani, hogy tök jó lenne, hogyha lenne a videójátékokban egy ilyen opció, hogy mit tudom én, van egy olyan játék, mint a Days Gone, amihez, mit tudom én, ilyen 3 hónap kihagyás után visszatérsz, játszottál már 5 másik játékkal, teljesen más az irányítás, meg minden, és akkor lenne benne olyan opció, ami így segít feleleveníteni, hogy mit kell csinálni, de nem ilyen tutoriál módjára, meg nem videókat végignézve, meg ilyesmi, hanem így valahogy kitalálnának a fejlesztők egy olyan lehetőséget, hogy így visszatérsz a sztoriba, és akkor így megnyomod a gombot, hogy basszus, elfelejtettem, hogy kell játszani, és az aktuális küldetések segítségével így megint megtanítja, hogy kell játszani. Vagy nem tudom, lenne egy ilyen aktiválható extra küldetés, ami így végigveszi veled, hogy mit kell csinálni ebben a játékban. Szóval tök jó lenne, hogyha lenne a videójátékban ilyen opció. Ellie, your mask! Here, we can share mine. No! Don't take it off! Stop, Ellie! Stop! What? No! Ellie, no! Stop! I'm not infected! Az itt egy fordulópont a játékban, csak már láttam 4-szer, úgyhogy... Úgyhogy nincs rám őrületesen nagy hatása. Ellenben a zombik. Yes, let's fucking go! Go! Kutás! Na basszus! Második halál. Nem mondjátok, hogy hiányzik az izgalom a játékban. Azért ez para tud lenni. Zombikat mondtam, nincsenek zombik a játékban, fertőzöttek vannak. Köszönöm szépen, hogy emlékeztetsz rá. Nincsenek zombik, fertőzöttek vannak. Szia Hugozi, köszi szépen, hogy benéztél, csatlakoztál hozzánk. Nagyon-nagyon-nagyon hosszú kihagyás után. Ismét visszatértem a streameléshez. És most meg kell keresnünk a színházat. Itt van az orrunk előtt. Ez lesz a bázisunk. Valóban. Kell a következetesség. Nincsenek zombik a Last of Us-ban. Fertőzöttek vannak. A saját szabályaim szerint kell játszanom. Ez itt egy ilyen lassabb rész egyébként. Most egy picit így megnyugszunk. Túl vagyunk a fertőzöttek a rohamán. Most jön egy kis dráma. Ideje tisztázni néhány dolgot a lányok között. You want to tell me what's going on with you? Jaj. Innom kell vizet, mert... Egy kicsit kiszerve a torkom, akkor sokkal jobban irritálódik, és folyamatosan köhögnöm kell tőle. Közben egyébként itt van mellettem a cica, aki elaludt. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. Story time. The chemical burn. Maria and Tommy and Joel are the only ones who know. New. Now you know. Bizony. I can't. Kiderült a titok. Get you infected if that's what you're worried about. I can't make you immune either. Say something. Really? I think I'm pregnant. Valószínűleg nem erre számított Eli, erre a válaszra, azaz, hogy erre a mondandóra. Supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. Are you fucking kidding? How long have you known? It was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. Well, I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? És átgondoltam volna Eli helyében, de na, nyilván kicsit feszült a hangulat. Make sure this place is secure. Na még akkor ezt megcsinálom itt ezt a generátoros dolgot. Aztán azt nézem, hogy lassan egyébként 2 órája tart a stream. Mára ilyen 2-2,5 órát terveztem. Úgyhogy lassan közeledünk a mai kalon végéhez, de azért még itt befejezem. Itt a tetőn van egy generátor, és ezt bekapcsoljuk, és jó világ, de ez mondjuk mindig egyébként arra gondoltam, hogy oké, van itt a tetőn egy generátor, de hogy ezt a generátort nem hallja senki. Mert hogy szerintem egy ilyen posztapokaliptikus világban, egy elhagyatott városban, hogyha elkezd zakatolni egy generátor, az valószínűleg hallatszik, nem? Vagy nem? Csak én gondolom azt, hogy egy generátor hangja eléggé vonza a figyelmet. Nyilván egy picit ilyen illogikusnak tűnik nekem, de hát valószínűleg egyébként élednék a zombi apokalipszis, bocsánat, fertőzött apokalipszisben, akkor én is bekapcsolnám a generátort. Szóval, hogy ezért ez egy elég nagy generátor. Szegény csóka. Elég nagy generátor, elég nagy feszültséggel. Sikerült egy kicsit megpörkölődni. Az élet harc, főleg, hogyha a világ vége van. Na mindegy, legalább már van áram. Itt a rádió, visszajönk a rádióhoz. Megnézzük, hogy mi van, nyilván nem működik a rádió. Bocsánat, spoiler. De találunk egy kulcsot. És a kulcssal pedig be lehet menni a színház terembe. Azaz, hogy mozi terembe, mert hogy ez nem egy színház, hanem egy mozi valójában. Csak ugye movie theater, és ezért nekem valahogy mindig elsőre. Bármelyik nem! Nem. Színház ez. Hülyeséget mondtam, ez egy színház. Ami lehet, hogy moziként is használható, de hogy alapvetően ez egy színház, hiszen itt van hátul a fogalma sincs mi ennek a rendes neve. Spooky. Szintén. És akkor itt a gitár, ami végig vonul egyébként. Ez a gitáros tematika az egész játékon, ami ugye egy emlékezés Joelre, hiszen Joel tanította meg Ellie-t gitározni. És ugye most jön majd az a rész, hogy lesz egy visszaemlékezés is. Ha jól emlékszem, akkor kettő vagy három visszaemlékezés van a játékban. Kettő biztos. De azt hiszem, talán van egy harmadik is, ebben most nem vagyok biztos. Be kell hangolnunk a gitárt. Szerettem ezeket a gitáros részeket, mikor először játszottam a játékot, hogy egy kicsit ilyen, tök jók voltak ilyen megnyugtató epizódok a rengeteg feszültség, rohangálás, meg lövöldözés után. Kicsit megpihenhet a játékos ezeknél a részeknél. Meg az is sokat segített, hogy emlékszem, hogy ezzel, amikor először lehet gitározni benne, miután elhagyjuk ugye Jacksonville-t, akkor az Aha-tól a Take On Me a szám, amit eljátszik Ellie, és mindig is nagyon szerettem azt a számot, úgyhogy az ilyen őrületesen nagy bónusz volt nekem, mikor először játszottam és elgitározhattam azt a dalt. Oh, I suck. Just need to build up your calluses, that's all. Yeah. All right, come on. Is it? Yeah. Oh, shit. És ugye ez a játék egyik legcsodálatosabb része. I'm gonna start guessing. Egyébként. You want to spoil your surprise now. Tehát, hogy ez az, igen, Szingon, ez az. Tehát ez igazából, tehát nem is tudom. Tehát, hogy azt hiszem, ez volt a második rész a játék során, ami megrékatott, amikor először játszottam vele. Tehát, hogy amikor ennek az egész jelenetnek ennek az egész fejezetnek ugye elérjük a háromnegyedéhez, az ilyen, hát nem tudom, tehát, hogy rám hatalmas nagy hatással volt. Mind your step. I got it. Oops. És egyébként az is csodálatos egyébként ebben, hogy ez egyben egy tutoriális. Tehát ugye a játék, nem tudom, egy harmadánál, vagy nem tudom, hol járunk, de hogy ez valójában egy tutoriális, mert itt tanítanak meg egyébként úszni. Tehát, hogy ilyen elképesztően jól van kitalálva. Tehát, hogy ennek az egész résznek van egy ilyen dramaturgia, történet, meg ilyen érzelmi szempontból fontos szerepe, de közben megoldották a fejleszték, hogy egyben tutoriális, ahol megtanítják, hogy lehet úszni. Aminek később egyébként jelentősége lesz a játékban, mert lesznek olyan területek, ahol ez fontos lesz, hogy ebben a játékban már lehet úszni, ugye az első részben nem lehetett úszni. How's that feel? És hát egyébként az is ilyen könnyen, tehát hogy itt nem nagyon kell. Actually, we need to swim through this part anyway. Zombie fertőzött. I got you back. You're angry and upset. I am very angry and upset. Now come on. You're gonna need a dive. Take a deep breath. Yeah, I got this. És annyira szépen meg is van csinálva egyébként ez a helyszín, tehát hogy imádtam, imádom minden pillanatát. Jól meg is van írva, vicces, könnyed, hangulatos. I beg your pardon? My friend and I would argue whenever he called the Fireflies terrorists. We got a lot of detention. You know, you really need to stop letting people pop you up. It's hard when they're dicks. Point still stands. Hey, get another dive over here. Where are you taking me? Is it a new pair of sneakers? How many of those do you have? Not enough. Közben felébredt a cica itt mellettem. Okay. Fuck it, I'm done guessing. Well, good. But, like, is it a massive comic book collection? No, wait, a new DVD collection? Yes. Listen, which one? Just yes. How about laser discs? I heard that's a thing. Oh. Shit, Joel. We're here. Oh my god, it is a dinosaur! Csodálatos. Joel! Surprise. Holy shit. Oh, it's a motherfucking dinosaur! Egy kibaszott dinoszaurus. Nyilván fel lehet rámászni. What are you doing? Ellie, be careful. Climbing a dinosaur! Yeah, I can see that. Just don't die falling off of one. Look at me! I'm on a motherfucking dinosaur! Whoa, whoa, whoa, what are you doing? Don't jump! Just climb down. Nyilván leugrunk. Ah! Hey, hey! Imádom. Oh, did you see that? Yeah, I saw that. Oh, wasn't it awesome? It's awesome that you didn't break anything. Oh, that was awesome. She's a kid, you can't... What's this? Itt volt egy olyan rész, ami az első végig játszásban teljesen elkerült engedni, de így teljesen. Okay. Hogy itt vannak ezek a kalapok, amiket fel lehet venni. Oh, man! You want to try it on? Ilyen Jurassic Park. You're lost. Utalás. Jurassic Park utalás egyébként rengeteg van itt. Ennél a résznél. Oh, look at those talons. That is a velociraptor. Itt az első. It's a Deinonychus. Pretty sure these are velociraptors. Yeah. I mean, at least that's what they called them in this movie I saw. Az összes dinoszaurus nem meglát egyébként állni, és így meg lehet róluk tudni dolgokat, de föl lehet rájuk egyébként a kalapot. Joel, look! That is a hat on a dinosaur. Az összesre föl lehet rakni. Majdnem az összesre föl lehet rakni. Hey, is this gonna be a thing? Please don't let it be a thing. És hát hál' Istennek nem csak a dinoszauruszokra lehet rárakni. De rá, föl lehet tenni Joelre is a kalapot. Hey, Joel. Ellie. Don't you dare take it off. My birthday, my rules. És valahol van egy másik kalap, úgyhogy mind a két karakteren lehet egy kalap valójában. Ott lesz a szem. Szuperhős kártyák. Ja, itt lehet a tükörben bohóckodni. Lehet, hogy fent van. Ah, ott van. Ott van, ott ad, ott a kalap, ott a kalap. Két kalap. Kalaposék. Na tessék. Sheriff és a sheriff helyettes. Did you go to museums a lot? Yeah. Yeah, Sarah loved them. I swear that girl dragged me to every damn museum. Looks like a giraffe. Yeah, it does, doesn't it? I see the appeal. Told ya. It's okay. Did you know this was here? We can head back. Oh, shut up. Hey, Joel, can you name all the planets? My very educated mother just served us nice pizzas. Did you just have a stroke? Hey, Mother Mr. Rist. Very famous. Mother Mars. Oh, okay. I get it. That's pretty cool. Thank you. is lehet ülni, ahol gyáróba természetesen. Oh, fuck yeah. Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. Huh. Hang on. Where's the real one? I'm considering they left the real ones on the moon. I would say no. How's it smell in there? Like space and dust. Whoa. Most én a legjobb rész. After you. A leges legjobb rész. Watch your hand. It's hard to do the Kenish. Okay. Wow. Did you look at all these buttons? Imagine just Happy birthday, kiddo. What is this? This is a thing that took a mighty effort to find. Take it. Igen, gondolkodtam én is rajta, hogy vajon hogy találta, vagy hogyan rögzítette mágnes szalagra ezt a felvételt. Nyilván teljesen mindegy, de nekem is eszembe jutott. Lehetett volna egy DLC, ahogy Joel megszerzi a hangfelvételt. You're welcome, kiddo. What do you say we keep looking around, huh? Kíváncsi vagyok, hogy vajon ez a jelenet például valamilyen formában be fog kerülni a második évadba a sorozatból. Hogyha elkészül, már pedig elkészül lesz második évad a sorozatból, tehát kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon ezt a részt így átemelik-e, hogy elég nagy butaság lenne nem átemelni, azt gondolom. Ez a kitűző egyébként végig ott van. Ellie hátít a zsákján. Here. There's more museum stuff over there. Yeah, I never checked out that building. Ah, Istenem. Never gets old. Never give anyone else this much grief. Get down here! No! Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. I want a good splash. We've got more exploring to do. Geronimo! Oh. Lemaradtunk Joel ugrásáról. For you. Come on, we can't chicken out now. Na, ez itt egyébként a lassan a vége a fejezetnek, és egy kicsit ilyen visszarántós a valóságba a vége. Eszünkbe juttatja, hogy még mindig a zombi apokalipszis. Bocsánat, nem zombi apokalipszis, nincs zombi apokalipszis, fertőzöttek vannak. Vannak ugye mindenféle üzenetek a falon, amik elmesél neked nem túl szívdelítő történetet. És emlékeztető arra, hogy a tűzbogarak egyáltalán nem voltak szentek. Finoman szólva sem. Ügyesen meg volt egyébként ez is csinálva, hogy így volt egy ilyen nagyon kellemes, jó hangulatú rész, és így szépen visszarántanak a valóságba az epizód fejezet végére. A fejlesztő ki, ugye, Oberon, te is így gondolod? Örülök, hogy egyetértesz. Örülök, hogy te is úgy gondolod, hogy ez itt egy jól sikerült szakasz volt. Egészséged. Kis szívbaj, mert miért ne? És itt egy kis emlékeztető. Get a move on. I want to get a fire going before it gets too dark. És ezzel véget is ért ez a fejezet. Na, és igazából ezt a fejezet véget, csak persze Oberon prüszköl végig a billentyűzetet. Hát, ne, a backup... Rálépett a bekapcsoló gombra, komolyan egy pillanatra azt hittem, hogy leállítja a gépet. Jajjaj. Szia, Dévi! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk! Az a helyzet, hogy sikerült ideérned a streamnek a végére, mert azt terveztem, hogy a mai nap nagyjából 2,5 órát fogok streamelni, és ha jól látom, akkor 2:20-nél tartunk. És közben Dévi kérdezi, hogy ezt a játékot Ubisoftról van? Nem. Ez egy PlayStation 5 egyébként. A PlayStation 5-ön játszom a Last of Us második részével, és tényleg az van, hogy most véget ért egy fejezet, és úgy döntöttem, hogy most itt le is zárom a streamet. 2:20-nél tartunk, nagyjából ennyi időt szántam mára, és gyakorlatilag hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a közel 2,5 órában, hogy ennyi szünet után is becsatlakoztatok hozzám, és tényleg azt tudom ígérni, hogy mostantól heti rendszerességgel igyekszem majd streamet tartani. Hogyha esetleg még nem csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz, akkor gyertek bátran, és a Discordon természetesen szokás szerint ki fogom írni, hogy mikor lesz a következő stream. Szerintem a jövő hétvégén vagy a Midnight Suns-szal fogok játszani, vagy a Hogwarts Legacy-vel, ezt majd még kitalálom, nyilván ezt is meg fogjuk majd tárgyalni a Discordon. Közben Dévi írja, csak azért kérdem, mert megvettem egy játékot 20 000 forintért, és nem tudom letölteni. Wow! Mármint, hogy megvetted a Ubisoftnak a boltján keresztül, és nem tudod letölteni, az elég rosszul hangzik, bár azt hiszem, hogy én most ebben nem tudok neked segíteni, mert én egyáltalán nem használom a Ubisoftnak a semmiét. Mert hogy alapvetően konzolon játszom, és nem PC-n, és hál' Istennek ott nem futottam bele ilyen hibába. Viszont akkor tényleg az van, hogy ma véget ért a stream, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott hozzám. Találkozzunk legközelebb is, tényleg gyertek a Discordra, ott jelezni fogom, hogy a jövő hétvégén pontosan mikor lesz a stream, és mikor fogunk játszani, és természetesen nem maradunk raid nélkül sem, ugyanis szépen átraidelünk Zsófihoz, aki puzzle-ozik. Úgyhogy további jó szórakozást kívánok nektek a Zsófinak a régjéhez, illetve a vasárnap délutánhoz is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Hogyha bármilyen kérdés van, észrevétel van, akkor írjatok nekem a Discordon, és ott igyekszem minden kérdésre, sóhajra válaszolni. További szép vasárnapot, legyen jó a hétvégétek hátralévő része. Sziasztok, gyertek legközelebb is. Indul a raid!